Ons het die voorreg om vanoggend 2 kerkraadslede te bevestig. Ons het hulle name op die afkondigings afgekondig en is dan nou vanoggend ons voorreg om hulle as leiers van ons gemeente hier te bevestig. God het van die begin af mense op verskillende maniere by sy werk betrek en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan die disippels bevestig dit. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Diegene wat hy roep word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. Die dienswerk in God se koninkryk bereik 'n hoogtepunt natuurlik in die persoon en in die werk van Jesus Christus, van wie ons bely dat hy ons hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning is. Die Here het ook elke gelowige as profeet, priester en koning gesalf, met die doel om in die alledaagse lewe en ook binne die gemeente tot eer van God en tot diens in sy koninkryk te leef. Om hierdie rede was daar nog altyd vir alle gelowiges geleentheid om met hulle gawes betrokke te wees in die gemeente. Hierdie 2 persone dan ja gesê dat ons het gawes, ons erken dat die Here vir ons gawes gegee het en ons wil dit graag in hierdie gemeente gebruik. En ek wil dan nou graag vir Leon Kampman en Rudolf van Skoor vorentoe roep om hier voor by my te kom staan. Deur julle verkiesing as leiers, gee God aan julle die geleentheid om julle liefde vir hom konkreet uit te leef. In die proses sal julle nog verder geestelik groei en ervaar dat God julle talente versterk. Ons as gemeente beloof om julle ons respek en samewerking te gee en ons onderneem om vir julle in te bid en vir julle aan die Here op te dra. Sien dan met verwagting uit hoe die Here die gawes wat hy in julle geplaas het, gaan gebruik in hierdie gemeente. En om dan vanoggend vir julle te bevestig, wil ek graag vir julle 4 vrae vra, en ek vra dat julle daarop sal hardop antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament dat dit is die woord van God en dis die riglyn van jou lewe? Beloof jy om hierdie dienswerk, wat die volgende behels, om oor die erediens toesig te hou, om jou gawes in die bediening te gebruik en die leraars te ondersteun, na die beste van julle vermoë te doen? En die laaste vraag is, beloof jy om tot eer van God te lewe en aanvaar jy die gemeente, hierdie gemeente wat agter julle sit, as medeverantwoordelikheid om toe te sien dat julle op die regte pad bly? Rudolf, wat is hard op jou antwoord? En Leon, wat is hard op jou antwoord? Baie dankie. Dan wil ek vir julle sê baie welkom. Gemeente, kom ons gee vir hulle hande klap om hulle te verwelkom. Julle is 2 besondere mense. Ons as leraars het al met julle pad gestap en ons het gesien die gawes wat die Here in julle harte geplaas het. En baie geluk en ook baie dankie. En mag julle werklik ervaar dat die Here julle seën in hierdie diens wat julle gaan doen. En mag ons as gelowiges beloof en vertrou dat ons vir hulle sal bid en dat hulle hierdie besondere werk gaan doen. Ek gaan vra dat my kollegas, ek dink hier's 2 van hulle, Wai en Callie, dat hulle ook vorentoe kom en dat ons daarom net vir julle geluk sê. Baie geluk, Leon. Dankie, Romy. Baie geluk, Rudolf. Waar jy kan eers hier staan, kom ons saam sommer as leraar so by hulle en dan doen ons vir hulle gebed. Here, baie dankie vir Leon en Rudolf se lewe. Baie dankie dat u besondere leiersgawes in hulle harte geplaas het. Baie dankie dat hulle ook bereid is, Here, om te sê, hier is ek, Here, gebruik my. Mag ek bid, Here, dat julle werk wat julle gaan doen, tot eer van U naam sal wees. Mag U julle seën, en mag hulle ervaar, Heilige Gees, dat U hulle lei en dat U die pad vir hulle gelyk maak. Dankie dat ons kan bid, Here, dat U hulle sal inspireer, dat die Heilige Gees elke dag by hulle sal wees. Ek bid ook, Here, dat U hulle sal vashou, en wanneer die dae party voel dat hulle nie weet wat ek kan doen nie, of dat die uitdagings dalk te moeilik word, dat U hulle net sal versterk in hulle geloof, en hulle sal verseker, U is by hulle. Seën hierdie leiers, en mag hulle ook tot seën wees vir ander, in een leierskap, vir ons gemeente, en ook waar hulle op die kerkraad gaan dien. Dankie dat ons dit kan bid, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Ons gaan vanoggend saam lees uit Lukas 14 uit. Jy is welkom om dit in die Bybel te soek, Lukas 14. Of jy kan dit sommer volg op die bord, ek gaan dit op die bord ook aandui. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid net en dan vra ons dat die Here sy woord vanoggend vir ons sal oopmaak. Here, ons is vanoggend hier met 'n verwagting. Elkeen van ons wat hier sit, het so die diep smagting, die diep dors na U, Here. En daarom wil ons nou in nederigheid kom vra dat U woord vir ons sal oopbreek, dat U dit vir ons verstaanbaar sal maak, en mag die boodskap wat hier uitkom, goeie grond in ons harte vind, goeie grond om te groei en vrug te gaan dra. En daarom is ons gebed, Here, spreek, Here, want die kinders luister. Amen. Ons tekst is dan Lukas 4, vanaf vers 1 tot 13, en die thema waarby ons vanoggend gaan bystaan is versoekings wat loer. Kom ons lees dan saam. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, een mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duivel om op die hoogte en wys hom in oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duivel vir hom, aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort as u maar net voor my buig en my aanbid. Daarop antwoord Jesus, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hierna neem die duivel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hulle jou dra. Sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duivel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Ons lees dan tot sover. Ons almal ken versoekings. Ons weet presies wat dit is. Ons sukkel elke dag daarmee. Ek dink nie, daar gaan 'n week verby wat ons nie 'n versoeking op ons pad hê nie. So versoekings is iets waarmee ons heeltemal gemaklik is, maar wat ons weet, maar deel van ons lewe is. En versoekings kan op verskillende maniere kom. Maar versoekings is eintlik maar dinge met oë wat jou dophou. En sodra jy dink ek is sterk, ek staan nou sterk, dan kom daai versoeking en hy slaan vir jou plat. En voordat jy jou oë kan uitvee, het jy alweer geval vir die versoeking. Jesus is ook versoek. Ons lees van hom dat hy vir 'n tyd lank in die woestyn was. Hierdie gedeelte van Jesus versoeking vul eintlik aan by of kom eintlik deel van die gedeelte waar Jesus gedoop is, waarby ons verlede week stil gestaan het. Jesus is gedoop en net nadat hy gedoop het, het die Gees hom gelei na die woestyn. As ons dan hoor dat die Gees vir Jesus gelei het na die woestyn, dan moet ons weet dat dit deel was van God se plan. Dat het God is wat hom gelei het na die woestyn. En dat het God is wat toegelaat het, dat hy juist in hierdie brose stadium van sy lewe, deur sy aartsvyand versoek moes word. Dit is God wat dus die initiatief neem, om sy seenskap, sy ware seenskap van die Here Jesus hier te bevestig. As jy onthou, in die doopgeleentheid is Jesus dan as koning en as seun van God gedoop. En nou kom die duivel en hy versoek juis om op hierdie ding, op sy seenskap, is Jesus regtig die seun van God. En juis in hierdie tyd in die woestyn, gestroop van alle leksere, waar daar geen ondersteuning is nie, word Jesus voorberei vir sy belangrike taak wat hy nou gaan hê. Sy belangrike taak wat Jesus op sy skouers moet dra. Ons moet dus baie belangrik sien dat God 'n plan het met hierdie versoeking van Jesus. Maar moenie dink dat die tyd in die woestyn 'n maklike tyd was nie. Moenie dink dat dit vir Jesus 'n maar sommer net so soos hulle sê 'n breeze was nie. Dit was 'n moeilike tyd vir hom. Onthou hy was volkome mens. Hy was honger gewees. Onthou hy was dors gewees. En hy het niemand gehad op wie hy daardie tyd kon steun nie. Al waarop hy kon staat maak was sy krag in die Heilige Gees en die woord van God wat hy in sy hart gehad het. Die duivel gebruik dan ook verskillende strategieë om Jesus te versoek. Hy gebruik klippe as brood vir die liggaam. Sy tweede strategie is buig en ontvang die kroon. En sy derde strategie is spring na Rome. Kom ons staan net vir 'n oomblikie stil by klippe as brood vir die liggaam. Die eerste versoeking wat die duivel na die Here toe bring, is dat die Here Jesus sy mag en sy krag gaan gebruik vir sy liggaamlike behoeftes, om klippe in brood te kan verander. En dat om dit sommer maklik te kan doen, want hy is mos die seun van God, hy sal dit mos baie maklik kan doen. Dit is om sy mag en sy krag te gebruik ter wille van homself. Daarom sê die duivel vir hom, maar jy kan mos, as jy die seun van God is, kan jy mos hierdie klippe in brood verander. Baie maklik. Dit word mos nie vir jou 'n probleem te wees nie. Jesus was baie honger, want hy het vir 40 dae gevas. Hy was baie honger gewees en hy sou maklik dit kon doen, maar dan sou dit teen die wil van God gewees het. En Jesus was nie bereid nie om teen die wil van God in te gaan nie. Daarom sê hy ook vir hom, 'n mens lewe nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. En Jesus haal dan ook aan uit die Bybel uit. Hy haal aan uit Deuteronomium 8 vers 3, waar daar staan, hy het jou laat swaar kry, en dit verwys dan nou nog na die volk Israel. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly, en toe met manna gevoed. Iets waarmee jy, nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer, dat 'n mens nie net van die brood leef nie, maar dat jy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jesus was nie bereid om sy krag te gebruik vir sy eie voordeel nie. Hy was beslis nie bereid om sy messiaanse mag hier op die spel te plaas en toe te gee aan hierdie versoeking van die duivel nie. Maar moenie dink die duivel los hom daar nie. Hy kom met 'n tweede strategie en dit is buig en ontvang die kroon. Die duivel kom wys vir hom al die koninkryke en hy sê, dit sal alles aan jou behoort. Jy sal die koning wees oor dit alles, as jy maar net voor my sou buig. Hy wil dus vir Jesus 'n maklike pad wys om koning te word. Jesus moes 'n moeilike pad gekies het. Die moeilike pad van die kruis. Dit was God se wil, dat hy die pad van die kruis moes gekies het, om koning te word. Maar hier wys die duivel nou vir hom 'n maklike pad, en hy sê, nee man, kom buig net voor my, dan gee ek al hierdie koninkryke vir jou. Dit sal ons baie makliker wees. Dis 'n kort pad, dis 'n vinnige pad. Baie makliker. Wat sal jy nou nog sukkel met die kruis? Buig net voor my en ek gee al hierdie goed. Maar dit was nie God se wil nie. God se wil was dat Jesus aan die kruis moet sterf en dat hy dan gekroon sal wees as koning van die wêreld en dat die koninkryke dan aan hom sal behoort. Maar Jesus is nie 'n politieke Messias nie. Jesus het nie gekom om as politieke heerser te kom regeer nie. Hy het gekom om met liefde aan die kruis te sterf. Daarom is hy ook nie 'n koning van mag en rykdom en status nie. Maar hy is 'n koning van liefde, van nederigheid, wat die pad van die kruis maar eerder kies. En daarom antwoord Jesus hom weer eens uit die skrif uit en weer eens uit Deuteronomium uit. Jy moet die Here jou God eer en dien en net in sy naam eed aflê. Jy mag nie 'n ander gode aanbid nie. Jy mag nie ander gode aanhang nie. En daarom is die Here Jesus nie bereid om dit te doen nie. Maar nog is die versoeking klaar. Nog is die einde niet. En hy kom met 'n derde plan. Derde keer dink hy, hierdie keer gaan ek hom kry. En hy sê, spring na Rome. Hy vat vir Jesus na Jerusalem toe, en hy sê vir hom, spring af van hierdie tempel af. En ek dink die duivel het so stilligheid by hom gedink. Dink net wat 'n groot gesig en wat 'n indruk dit op die mense sou maak, as Jesus sou afspring van hierdie tempel af, en dan die engele wat hom dra. Dit sou nogal die mense beïndruk het. En daarom gebruik hy dan ook hierdie aanhaling, hierdie keer gebruik die duivel die woord, en hy sê, Psalm 91, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, waar jy ook al gaan, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Dit stel mos daar, so die Here sal jou beskerm, die Here God, jou Vader sal jou mos beskerm, jy kan mos maar net hier afspring. Maar weer 'n keer staan Jesus sterk, en hy gee nie toe aan hierdie versoeking nie. En hy sê vir die duivel, haal hy weer aan uit Deuteronomium 6 vers 16, julle mag nie die geduld van die Here, julle God, op die proef stel nie. Ek gaan dit nie doen nie, want ek mag nie die geduld van my Vader op die proef stel nie. Wat is die betekenis van Jesus se versoekings? Ons sal onthou dat Jesus sopas gedoop is as seun van God. Hy is gedoop as seun van God, hy is gekroon as seun van God, en daarom wou die duivel hierdie seunskap in betwyfeling bring. En het was ook 'n manier om Jesus voor te berei vir sy belangrike opdrag wat hy gaan hê hier op die aarde. Nou is dit baie interessant, elke keer kom die duivel aan na die Here Jesus toe en hy bevraagteken hierdie seunskap. Dis waar die duivel op beklem lê. As jy die seun van God is, kan jy mos, of aangesien jy die seun van God is, kan jy mos maar dit doen, kan jy die klippe in brood verander, kan jy mos maar afspring van hierdie toring af. Elke keer word Jesus se seunskap bevraagteken, maar dit kom soos 'n refrein deur, dat Jesus nie gaan toegee aan hierdie versoekings nie. Hy gaan nie sy wêreldse, of sy aardse mag, of sy koninklike mag, gaan hy nie misbruik, om vir homself 'n vinnige koninkryk of 'n gou-gou koningskap te bewerk nie. Versoekings, soos Jesus beleef het, is iets waarvan ek en jy ook maar bewus is elke dag. Versoekings is amper soos goed wat vir jou loer. Alles het eenvoudige versoekings, soos om daai stuk koek te eet, wat jy weet jy mag nie. Of daardie paar skoene te koop, wat jy eintlik nie nodig het nie, want jy het klaar 20 pare in jou kas. Of daardie leuen te vertel, om jou maklik uit die moeilikheid uit te kry. So ken ons versoekings en weet ons daarvan. Versoekings is baie keer op die dinge gerig wat ons sê, versoekings is op die dinge gerig wat ons dink, versoekings is ook gerig op die dinge wat ons doen, saam met wie ons te doen, waar ons te doen, wanneer ons te doen. Daar's so baie plekke waar versoekings na ons toe kan kom, en verskillende vorms. Maar die meeste versoekings kom in 4 belangrike uitdagings vir ons as Christene. En dit het te doen met morele dinge, dit het te doen met plesier, dinge wat vir ons lekker is, dit het te doen met gierigheid, en dit het te doen met mag. Ek sê weer, versoekings kom in 4 forme die na die meeste kere na ons toe. Dis te doen met morele dinge, met plesier, met gierigheid en met mag. Op daai dinge word ons baie maklik versoek. Maar ek wil nie vanmôre oor gewone versoekings praat nie, want ons is bewus daarvan, ons weet ons moet sterk staan, ons weet ons moet al ons wilskrag gebruik om daarmee sterk te staan. Ek wil vanmôre oor 'n ander versoeking praat, wat ons so maklik onder die mat invee, wat ons so maklik ontken. En dit is die versoeking van lou Christendom, waar ons almal maar baie keer skuldig aan is. Dis om gerieflikheidshalwe, 'n gemaklike godsdienst te hê. Om gerieflikheidshalwe, 'n lou godsdienst te hê. Om gerieflikheidshalwe nie op te staan vir die feit dat ek glo in God nie. Om gerieflikheidshalwe, maar eerder stil te bly. Want ek is bang, ek word gekonfronteer. Ek is bang, ek staan uit. Ons is so maklik en so tevrede. Ons is so gemaklik en ons is so tevrede met lou Christendom. Ons is gemaklik om terug te sit. Ons is gemaklik daarmee om maar net so 'n rustige lewe met die Here te hê. Ons is so gemaklik daarmee om nie die Here ten volle te volg nie, in alles wat ek doen nie. Maar net so halfpad. Net so af en toe. Net so wanneer ek iets nodig het. En so ontaard ons in maklike, rustige, terugsit Christene. Vriende, ons het weens die kontak met die wêreld verander in lou Christendom. En daarmee wil ons nie sê, ons mag nie met die wêreld kontak hê nie. Maar die wêreld het ons so geïnfiltreer en die wêreld het ons so ingetrek dat daar amper nie meer 'n onderskeid is tussen ons en die wêreld nie. Daar's amper nie meer 'n verskil tussen ons en hoe die wêreld dinge doen nie. Want ons het gemaklik geraak. Jesus is versoek om sy seunskap te bevestig. Om te bevestig dat hy koning is. Jesus is versoek om God se wil en se mag te ondermyn. En dis op hierdie ding om God se wil en mag in ons eie lewe ook te ondermyn, waar ons baie keer versoek word. En ons verval in ongehoorsaamheid, ons verval in ongeloof, in plaas van vertroue en volharding in ons geloof. Want ons het gemaklike Christene geword. Net soos die Satan probeer het om Jesus weg te trek van sy missie af, net soos die Satan Jesus wil gekeer het om die kruis te gaan en om die maklike weg te volg, net so word ons versoek elke dag deur die duiwel om die maklike weg te kies. Ag, hoekom wil jy nou dit doen? Ag, hoekom wil jy uitstaan? Ag, hoekom wil jy die regte ding doen? Daar's mos baie makliker maniere. En so word ons ook baie stelselmatig weggetrek van God, weggetrek van wat die waarheid is, weggetrek van dit wat die Here wil hê dat ons moet doen. Want ons is gemaklik met 'n gerieflikheidsgodsdienst. Ons is gemaklik met 'n godsdienst wat nie te veel van ons vra nie. Ons het gemaklik geword met 'n godsdienst waar daar nie 'n kruis hoef opgeneem te word, wat ek in myself hoef te verloon nie, wat ek nie Jesus hoef te volg nie. Nee, ek volg die wêreldse standaarde. Ek is mos deel van die wêreld. En dit het ons laat ontaard in lou, gemaklike, terugsit Christene. En ons staan nie meer op vir dit wat die Here wil hê ons moet doen nie. Nou is die vraag, ekskuus, ek wil eers gou dit lees, voordat ons daarby uitkom. Johan Silhier het in sy boek die volgende geskryf, sal die regte Jesus opstaan asseblief. Die wêreld het die kerk al so geïnfiltreer, dat ons amper nie meer weet wie is wie nie. Waarheid en leuen skuif in een. Sonde en selfverloning bots nie meer nie. Lig en duisternis val saam. En wie gee nog om? As ons volgelinge van Christus wil wees, sal ons moet begin opruim. As ons volgelinge van Christus wil wees, sal ons moet begin opruim in ons eie lewe. En ek sal moet my eie lewe in oënskou neem. Is ek nog werklik 'n volgeling van die Here? Of doen ek het net so halfhartig? Doen ek het maar net so halfpad? En nou is die vraag natuurlijk, hoe bly ons staande? Hoe bied ons weerstand tegen versoekings? Hoe het Jesus dit gedoen? Die Heere Jesus het dit op twee maniere gedoen. Hy het gedoen met die kracht van die Heilige Gees en hy het gedoen met die woord van God. En vriende, ek wil vanoggend vir jou sê, daar is nie 'n ander manier hoe ek en jy dit gaan doen nie. As Jesus die Seun van God het nie op sy eie kon doen nie, sal ek en jy ook nie op ons eie staande kan bly nie. Daar is net twee maniere. En dit is deur die woord van God. En met die kracht van die Heilige Gees. Daarom sê die Heere Jesus ook, daar is geskrywe, die mense sal nie net van brood alleen lewe, maar van die woord van God. Ek en jy moet weer terugkom by die woord van God. Ons moet het lees, ons moet het eet, ons moet het inneem, ons moet het bestudeer, ons moet het ken. En daarin moet ons ons kracht kry. Daarop moet ons staan. Ons weet, ons kan nie staande bly nie. Daarom het die Heere Jesus dan ook in die modelgebed gebid. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Omdat hy geweet het, hoe maklik ons vir versoekings gaan val. Omdat hy geweet het hoe maklik sy kerk aangeval kan word. Omdat hy geweet het hoe maklik ons kerk met die wêreld vervleg kan word. Daarom het hy gesê, en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Vriende, dit vra van my en van jou, om nie ons rug op die wêreld te draai nie. Om nie 'n eksklusiewe eenkant lewe te lewe nie, want ons kan nie, ons is deel van die wêreld. Maar het vra van my om nie toe te gee aan die versoekings van die wêreld nie. Om nie toe te gee aan 'n flou, lou christenskap nie. Om nie toe te gee daaraan om maar deel met die wêreld te gaan nie. Om te sê, ek staan op vir my geloof. Ek is nie bang om te erken dat ek die Here se kind is nie. Ek is nie bang om te erken dat die Here my God is nie. Ek is nie bang om my kruis op te dra nie. Al sou dit beteken ek staan alleen. Waar ek en jy ook al kom elke dag, daar moet ons sterk staan teen versoekings. Ek wil graag afsluit. Versoekings bly 'n uitdaging van ons. Die vraag is of is ek bereid om die pad van die Here te loop? Is ek bereid om sterk te staan? Is ek bereid om soos die Here Jesus, al word ek 3 of 4 of 10 of 20 keer versoek oor dieselfde ding, om te sê, nee, ek staan op die woord van God. Of gaan ek maar grieflikheidshalwe, die maklike pad kies? Daar word die story vertel van 'n 3-jarige seentjie, wat ook maar soos by ons was, hulle het in 'n kinderkerk gehad en 'n groot kerk, en toe kry hy die voorreg om op 3-jarige ouderdom, of hy het bietjie ouer geword, om groot kerk toe te gaan, soos wat sy ouers vir hom gesê het. En dit is hierdie dag een baie spesiale dag, want sy ouer broer word voorgestel en aangeneem in die kerk. So dit is vir hom baie spesiaal. En hy kry die eerste keer die kans om in die groot kerk kerk toe te gaan. En vir hierdie spesiale geleentheid kry hy ook 'n nuwe paar skoene en 'n nuwe kerkpak. En hy is uitgetof vir hierdie besigheid. En hy sien baie uit daarna. En alles wat in die kerk gebeur, hou hy so dop met groot oë. En hy kyk hoe sy broer voorgestel word, hy kyk hoe sy broer aangeneem word, hy kyk hoe die mense sing, en hy kyk vir alles wat die dominee doen. Hy is 'n tjoepsel tussen sy ma en sy pa. En hy hou net hierdie besigheid dop met groot oë. Na die tyd by die huis toe hulle nou lekker saamkuier, toe vra sy pa vir hom, nou seun, sê vir my, het jy verstaan wat daar gebeur? Want dit was dalk maar vir jou 'n bietjie moeilik. Nee, sê pa, ek het alles verstaan wat daar is. En dit is baie maklik. Ek kan ook geloof gaan, of belydenis van geloof gaan aflê. Maar sy pa skrik en hy dink nou maar, hoe is dit dat sy seun dit nou al sê? Hy sê, seun, maar hoe is dit? Wat het jy gesien? Hy sê, pa, ag, dit is baie maklik om belydenis van geloof af te lê. Ek hoef net ja te kan sê. So ek kan dit ook maar gaan doen. Baie keer dink ons, ons godsdienst is maar net ja. Dis maklik. Dis maklik om 'n Christen te wees. Ek sê maar net ja. Maar Christenskap is eintlik bietjie moeiliker. En veral in die tyd en die konteks waar ons leef, gaan dit bietjie meer van my en jou vra. En die Here Jesus het vir ons kom wys, hoe kan ons staande bly? Nie op ons eie nie, maar met die woord van God en die krag van die Heilige Gees. En daarom moet ek en jy elke dag vir die Here vra. Ek wil nie maar net 'n low flow Christen wees nie. Ek wil nie maar net 'n middelmatige Christen wees nie, maar ek wil regtig, Here, opstaan vir U. Ek wil sterk staan. Ek wil in boldness staan en ek wil 'n verskil maak in hierdie wêreld. Help vir ons daarmee. Amen. Kom ons bid saam. Here, versoekings is soos dinge wat vir ons loer. En baie keer is dit uitdagings wat vir ons net eenvoudig so groot en so sterk is, dat ons nie anders kan as om toe te gee daaraan nie. Maar Here, U praat vanoggend met ons juis oor die versoeking om maar net gewone Christene te wees, wat nie opstaan vir U nie. Here, wil U nie vir ons help daarmee nie. Ons het so vervleg geraak met die wêreld. Ons is so onherkenbaar in die wêreld, omdat ons bang geword het. Omdat ons eenvoudig net nie die krag of die geloofskrag het om te kan opstaan vir U nie. Mag ons dan nou vra, Here, dat U vir ons genadig sal wees, dat ons as kerk, Here, waar ons nou hier uit beweeg, en waar ons gaan mens wees en leef saam met die wêreld daar buite, dat U vir ons sal help om op te staan, uit te staan, werklik ons geloof te bely en nie bang te wees nie. Seën ons as gemeente, Here, en mag ons vra, Here, dat U vir ons asseblief sal help om nie bang en versigtig te wees om kinders van U te wees nie, maar regtig uit te staan. Dankie dat ons dit in Jesus se naam kan vra. Amen. Ek gaan vra dat ons kollekte opneem en as daar kindertjies is, dan kan julle na julle klasse toe beweeg vir die sonnaskool. Kom ons bid saam en ons sê dankie vir die offers. Here, dankie vir hierdie offers wat nou ingeneem is. Dankie dat ons kon gee en dankie dat ons kan bid dat u seën daaroor sal rus en mag dit gebruik word tot die uitbreiding van die koninkryk. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Dankie. Ons kan staan en dan kan ons slotlied saam sing.